dla Mateusza S. 15 lat więzienia. Sąd ogłosi wyrok w procesie sprawcy wypadku w Kamieniu Pomorskim. Coś lub ktoś naruszyło integralność terytorialną Szwecji, przyznaje jeden z wojskowych. Poszukiwania tajemniczego obiektu trwają. Wszystkie kluby za zakazem śmieciowego jedzenia w szkołach. Głosowanie w Sejmie w czwartek. W nowy rok, prowadząc samochód pod wpływem narkotyków i alkoholu, stracił kontrolę nad autem, wjechał w grupę pieszych. Zginęło 6 osób, 3 zostały ciężko ranne. Mateusz S., sprawca wypadku w Kamieniu Pomorskim, dziś usłyszy wyrok. Jakiej kary domaga się oskarżenie? Prokurator Bożena Krzyżanowska. Karę 15 lat pozbawienia wolności, orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, zaliczenie okresu rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego. Obrona liczy, że sąd przychyli się do zmiany kwalifikacji czynu z umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym na wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Wtedy maksymalny wymiar kary to 12 lat pozbawienia wolności, mówi adwokat Przemysław Kowalewski. Wnosiłem o to, żeby ten wymiar nie był maksymalny ze względu na postawę sprawcy po popełnieniu przestępstwa, jego rzeczywistą skruchę żalu, również jego postawę w postępowaniu przygotowawczym. Trzeba pamiętać, że w znacznej mierze ten proces został przeprowadzony w oparciu o wyjaśnienia złożone przez oskarżonego, który od początku nie negował swojej winy. Mateusz S. wczoraj przed sądem mówił, że bardzo żałuje tego, co się stało, i prosi o sprawiedliwy wyrok. Sprawa jest skrajnie poważna, przyznaje kontradmirał Anders Grenstad. Od 5 dni w archipelagu sztokholmskim szwedzkie siły zbrojne poszukują tajemniczej podwodnej jednostki. Grenstad, który jest zastępcą dowódcy operacji poszukiwawczej, oświadczył, że coś lub ktoś naruszyło integralność terytorialną Szwecji. Nie chciał spekulować, o jaką jednostkę czy obiekt może chodzić. Nieoficjalnie mówi się, że może to być rosyjski okręt podwodny. Jak informują szwedzkie media, służby wychwyciły w czwartek sygnał rozmowy w języku rosyjskim na częstotliwości wykorzystywanej przez Rosję w sytuacjach alarmowych. Kolejne zaszyfrowane informacje miały być wymieniane między obiektem w archipelagu sztokholmskim a rosyjską bazą w obwodzie kaliningradzkim. Ukraińskie wojska zapewniają, że nie wykorzystują pocisków kasetowych. Taki zarzut pojawił się w raporcie Human Rights Watch. MSZ Ukrainy oświadczyło, że organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka padła ofiarą inscenizacji przygotowanej przez separatystów. Według MSZ-u separatyści postanowili wykorzystać Human Rights Watch do uprawiania własnej propagandy. Raport organizacji został oparty wyłącznie na wypowiedziach kilku mieszkańców okolic, gdzie jakoby nastąpił atak. Resort twierdzi, że na niektórych kadrach widać, że bojówkarze przygotowali teren, który odwiedzili eksperci, umieszczając pociski w odpowiedni sposób. MSZ oraz Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oświadczyły też, że to separatyści wykorzystują pociski kasetowe, które otrzymują od Rosji. Ukraińscy wojskowi ich nie stosują i nie ostrzeliwują terenów zamieszkanych. Ukraina i Rosja nie podpisywały międzynarodowych umów zakazujących wykorzystania amunicji kasetowej i posiadają jej zapasy. Ma ona bardzo duże pole rażenia. Każdy pocisk składa się z wielu mniejszych, które wybuchają na terytorium równym boisku piłkarskiemu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Sejmie wyjątkowe porozumienie ponad politycznymi podziałami. Wszystkie kluby poselskie poparły projekt, którego celem jest zakaz sprzedaży w szkołach śmieciowego jedzenia. Chodzi o takie produkty jak na przykład jedzenie typu fast food, chipsy, niektóre ciastka i napoje, w tym te energetyzujące. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, to minister zdrowia będzie decydował, jakie produkty spożywcze można sprzedawać w sklepikach szkolnych, serwować w stołówkach oraz reklamować w tych placówkach czy w ich pobliżu. Głosowanie nad projektem w czwartek. W Zoo Safari w Borysewie koło Łodzi po raz kolejny na świat przyszły dwa białe lwy. To potomstwo Aziry i Sahima, jedynych przedstawicieli tego rzadkiego gatunku w Polsce. Matka zwierząt nie miała siły, żeby wywiązać się ze swojej roli, dlatego lwy na razie zamieszkały u Anny i Andrzeja Pabichów, właścicieli Zoo Safari. Teraz dziewczynka śpi sobie, a chłopczyk potrzebuje uspokojenia, jak dziecko prawdziwe. U nas Azira, samica, za pierwszym razem okazała się doskonałą matką, a no, tym razem ten poród był bardzo długi. Męczyła się bardzo i myślimy po prostu, że to miało wpływ. Andrzej Pabich, właściciel Zoo Safari Borysów. Tutaj żona teraz się w mamkę bawi, mleko też odpowiednie, żeśmy zastosowali. Słyszą moje bicie serca. Mój zapach czują. Super sprawa, naprawdę. Białe lwy to bardzo rzadki gatunek. Szacuje się, że na całym świecie może ich być tylko około 80. Tą informacją kończymy ten serwis kolejny o 6 rano. Prognoza nie najlepsza. Czeka nas załamanie pogody i pochmurne dni, zapowiada synoptyk IMGW Maria Waliniowska.

lecz przeminą całe pokolenia, nim pokonać zdoła złotą dal. A gdy dotrze już do domu kamień, dzieciom ktoś opowie o nim baśń i pojawi się przy starej bramie ożywiony baśnią głupi Jaś. Ożywiony baśnią głupi Jaś. Głupi Jasiu, rozumiałeś mowę ptasią, ale więcej już rozumiesz dziś. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. Jacek Kaczmarski śpiewał mądrze o Jasiu głupim tylko z pozoru, bo właściwie przypomina Jacka i właściwie każdego artystę. No to taka mała refleksja, a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. Słowo pokój ma w języku polskim podwójne znaczenie. Oznacza miejsce i stan. Dlatego pytanie o pokój dziecinny nie dotyczy jedynie przestrzeni w domu, izby o kolorowych ścianach i maleńkich mebelkach. Moje wątpliwości nie koncentrują się jednak głównie na miejscu. Żyjemy coraz bardziej komfortowo i sytuacja, w której każdy młody człowiek ma swój pokój, należy do normy. Czy jest to jednak ciągle jeszcze pokój dziecinny? Czy małe stworzonko chronione zasadą prywatności już dawno nie przekształciło swego pokoiku z komputerem w niekontrolowaną bramę do dorosłego świata z wszystkim dobrym i złym, co ten świat zawiera? Wiek ochronny dziecięcości trwał niewiele więcej niż 100 lat. Wcześniej nikt specjalnie się dziećmi nie przejmował, nie było mody dziecięcej, nastolatki chodziły w przerobionych ubraniach dorosłych, nie było specjalnej literatury, a jeśli idzie o jedzenie, niedorostki dostawały przeważnie to, co zostało po starszych. Sublimacja kulturalna i moralność wiktoriańska stworzyły czas dla dzieci niezwykły. Pojawiły się Alicje z Krainy Czarów i Kubusie Puchatki, film animowany i Wesołe Miasteczka. Nade wszystko zwyciężyła zasada, aby chronić dziecko przed złem, brudem, okrucieństwem, przemocą, seksem. Miarkować język, uświadamiać ostrożnie, promować to, co piękne, szlachetne, wzniosłe, rozwijające. W tamtej epoce należało wychowywać wśród jasnych rozróżnień dobra i zła, bohaterstwa i łajdactwa. Kiedy się to zmieniło? Gdy dorosłe autorytety upadły? Kiedy dopuszczono dzieciaki do głównego stołu i pozwolono im zabierać głos i pyskować starszym? Kiedy okazało się, że mali ludzie to tacy sami konsumenci jak duzi, tylko lepsi? Kiedy nad obowiązkiem, misją rodziny zwyciężyły wygoda i egoizm? Rodziców zaczęło wyręczać przedszkole, a w domu telewizor i komputer? Doszliśmy do sytuacji jak w Znanym Kawale. Ojciec, któregoś dnia zauważa, że syn dorósł i pragnie odbyć z nim męską rozmowę. Musimy porozmawiać o seksie, mówi. A co chcesz wiedzieć, tatusiu? Odpowiada syn. Współczesne dzieciaki wcześnie tracą złudzenia i niewinność. Być może nie było to im do niczego potrzebne. Życie wymaga umiejętności nakładania prezerwatywy, a nie szukania dowodów na istnienie dobra. Może epoka beztroskiego dzieciństwa była tylko krótkim złudzeniem, jak spokojne, zadbane miasteczka bez gwałtu i przemocy, jak ambitna sztuka masowa, jak generacje wierzące w honor, cnotę, sprawiedliwość, które poległy na frontach bezsensownych wojen. Wszystko to istniało przez krótki czas w paru miejscach na świecie, ale dziś już tego nie ma i prędko nie powróci. Jak dzieciństwo. W szkole w klasie pierwszej A pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz Zisia, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasio, Rysio oraz ten najstarszy z Dzisio namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych mi Manhattan wolna. O, będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal. Już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej C. Tamta Lidce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych mi Manhattan wolna, o, będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal. Gdy na zajutrz zapadł zmrok, wszystkie przyszły, jedna w kąk, dwie warkocze, gręczna gładko uczesane. Noc zaczęła się od tank, z dziś o zwitką grawa bank, pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko Rysio nam wzrok miał mętny, no. Zawsze coś w obrazach ręczny. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była po chwili. Z pokoiku wyszedł z dzisiu, gdzie do Litki się sposobił i do Stasia mówi cicho: Stachu, Stachu, co, jak to się robi? Starych nie ma chata wolna, kultowa piosenka Zenona Laskowika o obniżonym progu inicjacji. No a my wracamy do pokoju dziecinnego, gdzie czeka już na nas pani Dorota Suwalska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Autorka powieści dla dzieci i młodzieży. Nie tylko, bo także wierszy, także powieści dla dorosłych, aha, także plastyczka, także w swoim czasie filmowiec, osoba wielu talentów, ale dzisiaj rzeczywiście no rozmawiamy dobrze z okazji książki Piegowate niebo, która się właśnie ukazała w naszej księgarni. Pozwól mi jeszcze skończyć, bo ja się tak strasznie pilnowałem, żeby powiedzieć autorka dla dzieci, a nie autorka dziecinna, bo byłby wtedy jakiś straszny falstart. Albo dziecięca. Dziecięca. Natomiast rzeczywiście Piegowate niebo, na okładce Dziewczynka i bocian, to już samo w sobie brzmi obiecująco. Wydaje mi się, że masz nieodpowiednie skojarzenia jakby. A co ty wiesz, co ja kojarzę, bo mi się nic nie kojarzy. Sądzę, że chyba coś nie tak kojarzysz. To doktor Freud ze mnie wyłazi? Tak jakby, no bardzo, bardzo cię i naszego gościa przepraszam, ale chcę powiedzieć, najpierw takie pytanie zadać pani Dorocie. Jak wygląda przeciętny czytelnik pani książki, tej konkretnej książki? Czy pani sobie wyobraża, kiedy pisze? No ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie, to prawda. Czy on wygląda tak jak bohaterowie? Wydaje mi się, że tak. To znaczy, czy jest to taka zasada, że piszemy o równolatkach dla równolatków, czy też stosujemy jakieś przesunięcie czasowe? Dobrze, to od początku. Proszę tutaj spróbuję wyjaśnić. Tak naprawdę to ponieważ jeżdżę na spotkania autorskie, więc dopiero tak naprawdę po serii takich spotkań autorskich jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jak wygląda ten mój czytelnik. A książka ukazała się niedawno, więc jeszcze nie miałam okazji tutaj spotkać się z czytelnikami i porozmawiać na ten temat. Nie była pani w stanie obejrzeć targetów. Tak, ale cofnijmy się do poprzednich książek, które operowały w podobnym przedziale wiekowym. Bo Marek tu powiedział bardzo mądrą rzecz, ale zanim żeśmy weszli do studia, że to jest literatura należąca do pierwszych książek, które dzieci czytają samodzielnie. Nie są one czytane dzieciom, tylko to są te książki, po które dzieci sięgają i to, czy sięgną po następne, decyduje być może o całym ich życiu. Tak, tak. To może powiem, w jaki sposób ja piszę, tak żeby do tego czytelnika dotrzeć. Ponieważ mimo wszystko wydaje mi się, że pomimo tego, że świat bardzo, bardzo się zmienił, to jest coś, co pozostaje niezmienne. Jedną taką moją metodą to jest sięganie do analogicznego okresu w moim życiu. I na przykład, pisząc tę książkę, zaglądałam sobie do swoich dzienników z takiego okresu młodszonastoletniego. Rozumiem, po to, żeby wejść w ten... Pisała pani pamiętnik. No pisałam. Dzisiaj rzadko zdarza już. Tak, tak. Dzisiaj raczej się pisze blogi, co jest zupełnie... Blog jest na wynos, pamiętnik jest blog dla siebie. Jest na, tak, dokładnie, więc to jest zasadnicza różnica. To jest taki mój sposób na to, żeby wejść w te emocje... Widzenie świata. W ten sposób widzenia świata, który jest charakterystyczny dla czytelnika, do którego kieruję. Trochę jest tak, że tak jakbym pisała dla siebie jako nastolatki takiej młodszej. Jeżeli chodzi o tę książkę. Rozumiem, ale troszkę przez te parę lat nastolatki się zmieniły i rozumiem, chociażby dziewczyna posługuje się, nie wiem, tam tabletem, tak, czy laptopem, notebookiem, czyli to się na przykład zmieniło. Rozumiem więc, że poza doświadczeniem z własnego dzieciństwa obserwuje pani współczesne dzieci. Tak, oczywiście. Mam syna, co prawda już w tej chwili dorosłego, no ale to jakby też... Ale kiedyś był młody. Ale kiedyś był, jeszcze nie tak dawno, bo ma w tej chwili 22 lata, więc ten okres szkoły, ma powiedzmy tam przełom podstawówki, gimnazjum, wydaje się dość odległy, no ale jeszcze jest taki... Dla niego jest odległy, dla pani podejrzewam chwila. Mniej, tak. Także oczywiście to nie jest tak, bo to nie jest książka wspomnieniowa, z której opisuję swoje doświadczenia z tamtego okresu, bo też fabuła jest kompletnie niezwiązana z moim życiem. Natomiast oczywiście no też widzę ten świat. Mam też kontakt z czytelnikami chociażby przez te spotkania autorskie. Jakoś obserwuję rzeczywistość. No i też przez to, że zawsze miałam fajny kontakt z synem, to też miałam dostęp do tego świata. Ale w też którym on... ja tu czytam pewne wątki takie autobiograficzne. To znaczy miejscowość, w której dzieje się akcja, dosyć mi przypomina Nadarzyn, w którym ty mieszkasz. Poza tym pamiętam, że kiedy twój syn Iwo był mały, to wyście budowali dom wtedy, ten w Nadarzynie, czyli tak jak tutaj rodzina bohaterki, prawda? Ten dom jest ciągle w budowie, ten pokój jest ciągle niedokończony. Są takie wątki związane z twoim życiem, wydaje mi się. No tak, są. Może, no tak, są rzeczywiście łatwo. Na pewno łatwiej mi było umieścić akcję w takiej małej miejscowości, w której podobnej do tej, w której mieszkam. To są realia, ja mieszkam już tam chyba, wcześniej mieszkałam w Warszawie, no to już chyba tam mieszkam dłużej niż mieszkam w Warszawie, w związku z tym łatwiej mi osadzić w tego typu środowisku, nawet jeżeli nie jest to miejscowość, która jest jakoś bezpośrednio inspirowana konkretnie Nadarzynem, no to jednak pewien rodzaj relacji społecznych w małej miejscowości wygląda zupełnie inaczej. Ale niż... w małej miejscowości bliskiej dużej, to jest zaznaczone tak, w książce. Tak, to jest bardzo ważne. To nie tak. jest jakaś, jakaś odległa, zabita dechami wieś, tylko to jest tak. No to granicę tak aglomeracji. Jak znamy okolice Warszawy, kto zna, to z Nadarzyna stosunkowo niedaleko się jedzie do Janek, gdzie jest ogromne, prawda, centrum handlowe, najprzyróżniejsze i tam w podobne miejsce bohaterka się udaje. Można długo jechać. Bo tam są korki, tak, straszliwe. Też myślę, te realia są dobrze zobaczone, ale i ta dziewczyna ma jakiś lekki problem, że ona tam zamieszkała. Prawda? Oni się przeprowadzili z innego miejsca, ona szuka sobie miejsca w tym nowym świecie. Tak. To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle mało kto lubi zmiany, zwłaszcza takie zmiany, które nie od nas zależą, ale które w jakiś sposób zostały narzucone. Tutaj jeszcze ta sytuacja spotyka główną bohaterkę Inkę w takim dosyć szczególnym momencie. To znaczy, też w momencie, kiedy ona wchodzi w okres dojrzewania. I wyrwanie z tego dawnego środowiska jest pewno dla niej trudne. I tutaj akurat tak się złożyło, że ta fabuła jakoś jednak zahacza i o ten felieton, to wchodzenie w dorosłość, mhm. którego wysłuchaliśmy, a również w pewnym sensie o piosenkę, której słuchaliśmy, mhm. bo tutaj no, moim zdaniem głównym tematem tej opowieści to jest taka wczesna faza dojrzewania i takie specyficzne, związane z nią problemy, radości, smutki, kłopoty, które z tego wynikają. A są chyba dwa główne. Pierwsze, jak się znaleźć w grupie rówieśników nowej, mhm. i drugi, kiedy i skąd pojawi się ten pierwszy facet. No tak, tam też. To a jednocześnie również takie pragnienie, które my jako dorośli tracimy. Na przykład ja to widziałem u swojej wnuczki, takie marzenie o przyjaznym zwierzęciu. To bardzo dorosłemu człowiekowi trudno sobie to wyobrazić. Musi naprawdę przyjrzeć dziecku, żeby widzieć, jak dziecko łaknie towarzystwa zwierzątka domowego w miarę kontaktowego. No, żółw, rybka czy jakaś tam salamandra. No, to rybka nie jest za bardzo kontaktowa. To już nie jest kontaktowe. Ja się dlatego mówię. Nie jest kontaktowe. I to jest ten chyba taki ten element, który w jakiś sposób no, generuje akcję w pani książce. Tak. Tutaj akurat w tym byłam podobna do swojej bohaterki, bo rzeczywiście w dzieciństwie bardzo marzyłam o tym, żeby mieć psa i sprowadzałam, to marzenie się w pewnym momencie spełniło, sprowadzałam różne zwierzaki do domu. Więc to jest akurat mi bliskie. Ale bociana nie miała. No bociana nie miałam. Bociana nie miałam. Ale to Dorota mieszkała jako dziecko bloku na Ochocie, więc to było mało możliwe. Mało prawdopodobne. Tak. Słuchajcie, przepraszam bardzo, ale nagle ja tutaj się z paniką w oczach patrzyłem na zegarek. Musimy na moment oderwać się od bocianów. I od tej dziewczynki, co nie wierzy już w bocianka, o której śpiewał Laskowik, ponieważ czeka nas podróż krótsza do sypów z września, października roku 1990, bo to będą dwa sypy, 40-41. Bardzo ciekawa jesień przed wyborami prezydenckimi. Duże emocje, podziały. No zresztą posłuchajcie państwo sami. Zauważył pan kolega? No pewnie. Sąsiedzi za ścianą połączyli dwa mieszkania i teraz... Niepokój. Jaki niepokój? No, przed połączeniem dużo mówili o trwałym uznaniu naszej ścianki działowej, a teraz nabrali wody w usta. Jeszcze chwila zażądają korytarza. No, przecież po ostatnim remoncie nie mamy korytarza. Tym gorzej, jeśli zażądają. Nie będzie sąsiad pluł nam w twarz. Ale ja nie o tym. Zauważył pan... Nadredaktora? Nic. Przepadł. Czasami wydaje mi się, że go nigdy nie było. I wie pan co? Nie wiem. To nie jest dobrze. Kiedy nadredaktor działał, przemawiał, zarządzał, to myśmy solidarnie mogli mu przeszkadzać. Tak tworzyć jeden front. A teraz, kiedy go zabrakło, każdy sobie... Proponowałem, żeby pan szedł ze mną. Drogi panie kolego, to samo to ja panu wcześniej proponowałem. Z tym, że moja propozycja była otwarta, a pańska niestety... dwuznaczna. Moja? Dwuznaczna? Moja? Ja nie wiem, że pan się podaje równocześnie za demokratyczną lewicę i demokratyczną prawicę, pragnąc zajść mnie flankami. Co? Nie, ja lewica, ja prawica. No. Drogi panie kolego, pan mnie do tego zmusił. A tak? A w jaki sposób? W jaki sposób? Zajmują centrum? Tak. Aha, ale ja nie o tym. Zauważył pan... Więcej nic. Szkoda, szkoda. A my dzisiaj mamy 40 syp. A jest szampan? Nie ma. A gratulacji? Nie ma. A słuchacze? Nie słyszę! No, No i bardzo dobrze. Nareszcie można spędzić spokojnie, przyjemnie pół godziny we własnym gronie. A ja, buzik oczypiczony w pysk. Ja również teraz z okazji 40 lat minęło, jak w PRL-u, prawda? Nie wiadomo, co się z tym PRL-u stało. Czego i wam, moi kochani, życzę z całego serca. Oczypiczony wasz baton, beton w pysk. No to idziemy na działo. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, związaną z każdą słuszną ideologią, jak z pępkowiną, wszedł raz do mnie pacjent, który miał w swej twarzy wyraz odkrywczy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Proszę spojrzeć na moją prawą rękę. Czy ona rokuje? Spojrzałam na wzmiankowaną kończynę, która była obrzmiałą, gruzłowatą, a do tego sinobłękitną, i odpowiedziałam. Niestety nie rokuje i nadaje się tylko do urżnięcia. Tak też przypuszczałem. Proszę mię zatem urżnąć lewą. Chwileczkę, ktoś ukradł teczkę. Nastąpiła omyłka, gdyż schorzałą ręką jest ręka prawa. No właśnie, a rżniemy lewą, gdyż jest to moja odkrywcza teoria. Nie rozumiem. Otóż niech pani doktor spojrzy na Enerdowo. Butów, zalami i każdego innego towaru posiadali w bród i byli najlepsi w blokowisku. To prawda. Dopiero jak się zetkli nos w nos z Erewenią, to się okazało, że są do kitu i posypali się jak gruchy. Słusznie. Jak gruchy. Ale co to ma do rzeczy w temacie pańskiej ręki? Momencik. Jak u nas w sklepach był głównie ocet, to w oczy mieku. A jak teraz jeden może kupić Mercedes i winogron, a drugi tylko motorower i gruszkę klaps, to jest od razu lament i krzyk. To prawda, ale wciąż nie podchwytuję związku. Otóż skonstruktyzowałem teorię, że każdy niefart, nędza, nieszczęście lub choroba są wyłącznie porównaniem. Nie masz z czym porównać, nie ma sprawy. Doszło to do pani doktor być może? Może po trochu. No to rżniemy. Znotkałtowałam pacjenta narkozą. Przerżłam tkankę łączną. Przepiłowałam zręcznie kość. Wrzuciłam zdrowiuteńką rękę do kibla. A chorą z ostrożności procesowej obstrzykłam nad manganianem. I już po wszystkim... Ach, co za ulga w prawej ręce, skoro nie mogę jej porównać z lewą. Zapładniam panią doktor tą teorią dla dobra ogółu i żegnam. Pacjent nie pozostawił wprawdzie na parapecie nic prócz zapłodnienia, a w kiblu ręki, ale przyznam, że wzmiankowana teoria mię wciągła. Widzę w niej prawdziwe pacaneum na bolączki medyczne, a także społeczne i polityczne. Jak nie ma porównania, wszystko w porządku. Tylko czy aby już ktoś raz tego nie wymyślił, taki jeden z brudką w śpic, co miał jeszcze niedawno swój pomnik. Kto to mógł być? Do usłyszenia. Ludzie odważni i wspaniali, mądrzy, myślący po nowemu, ogromny pomnik rozwalali, który symbolem był systemu. I tęgie ciosy ich sprawiły, że wredny pomnik bladym rankiem zamienił się w spękane bryły i w małe, ostre brył odłamki. Dziś spójrzmy, gdy nie jeden pomnik, lecz cały system w gruz się zwalił. Co dalej robią ludzie skromni, mądrzy, odważni i wspaniali? Może kilofy wbiwszy w ziemię, taką dysputę z sobą wiodą, kupa gruzu po systemie dla dalszej drogi jest przeszkodą. Może kilofy wbiwszy w ziemię, taką się wspólną myślą gryzą, że kupa gruzu po systemie szerszy przesłania im horyzont, że trzeba się mozolić dalej, dojrzeć horyzont, przebić drogę. Są ludzie, co tak myślą, ale o wielu tego rzec nie mogę, bo liczni dotąd tak wspaniali, nim wzmierz się zmienił dzionek blady, gruz po systemie usypali w walczące z sobą barykady. Zawistni i poobrażeni ciskają w ucho, w kostkę, w ciemię, ciskają tymi odpryskami, które zostały po systemie. I gdybyś byli to smarkacze, co lubią się zaczaić z pracą, a potem kuzy liczą z płaczem, nie byłoby się martwić o co. Lecz przecież robią to o zgrozo. Ludzie niedawno tak wspaniali, co dotąd mieli tęgi rozum, a dziś z nim jakby się rozstali. Ja tego słucham, z boku stoję, czasem podskoczę, czasem kucam, w łeb się odpryskiem dostać boję i wołam, ile siły w płucach. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Co jakiś czas powraca jak bumerang problem naszego zadłużenia zagranicznego. Ostatnio przy okazji sankcji gospodarczych wobec Iranu, na których znów jak zwykle tracimy. Zachód więc rozważa, czy w związku z tym nie odliczyć nam tego od rachunku. A ja ciągle nie rozumiem, co ma piernik do wiatraka. Z utęsknieniem czekam na termin wyborów, po których będziemy mogli uroczyście oświadczyć całemu światu, że staliśmy się państwem suwerennym i uzgodnienia jałtańskie już nie obowiązują. Zresztą świat zachodni wcale się takiej deklaracji nie zdziwi, bo też uważał, że byliśmy ubezwłasnowolnieni, czemu dawali wyraz w swoich licznych wystąpieniach. Ale jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B, a nawet D. D jak długi. Zaraz następnego dnia po wolnych wyborach, które dadzą nam legitymację suwerenności, należy ogłosić wielką ściepę narodową w sprawie zadłużenia. Nie, nie, nie. Ja oczywiście nie jestem taki naiwny, żeby wierzyć, że zbierze się jednego dnia tych 40 miliardów dolarów, czyli po 1000 zielonych od głowy. Zresztą zupełnie nie ma takiej potrzeby. Chodzi tylko o to, żeby zebrać trochę dewiz na ogłoszenia prasowe. Te ogłoszenia należy zamieścić we wszystkich poważnych gazetach ukazujących się w krajach wierzycielskich. Ogłoszenie winno brzmieć: za długi PRL-u nie odpowiadam, i w podpisie Trzecia Rzeczpospolita. I już. I problem z głowy. Oni tam, na tym zachodzie, nawet się temu nie zdziwią. Dla nich to w końcu nic nowego. Bankrutująca firma nie płaci przecież długów, no bo z czego? Wierzyciel może tylko ewentualnie wyszarpnąć coś na drodze sądowej z masy upadłościowej. No więc niech przyjadą i wyszarpną. Ponieważ masą upadłościową PRL-u jest majątek jej byłej właścicielki, nieboszczki PZPR, to niech sobie ci wierzyciele ten majątek zabiorą z trumną i lakierkami włącznie. Specjalna komisja już całą sprawę zbadała i wiadomo, na co była PZPR, posiada akty notarialne, na co nie, tak zwane papery. Nie jest tego zbyt wiele, ale zawsze coś. Chyba ci zachodni wierzyciele nie są tacy naiwni, żeby sądzić, że po to w Polsce opozycja zwalczała komunę, żeby na koniec przejąć jej długi i zobowiązania, tak polityczne jak ekonomiczne. Oni zresztą do tej walki zachęcali, są na to dowody, w postaci przerzuconych w ramach pomocy medycznej powielaczy. A dlaczego zachęcali przed ściągnięciem swoich wierzytelności, no to tego to ja już nie wiem, ale nie będę ingerował we wewnętrzne sprawy rządów i bankowych rad nadzorczych. Widać, coś im się odmieniło. Najpierw pożyczkami popierali komunizm, potem im się odwidziało i zaczęli zachęcać opozycję, aby w imię demokracji i praw człowieka i obywatela i tamtego z tym wszystkim skończyć. Udało się i teraz powinni się cieszyć. Zaś odpowiedzi na pytanie, dlaczego podatnik zachodni wspierał pożyczkami produkcję czołgów PRL-u, których lufy skierowane były na zachód, należy poszukiwać u źródeł. Może ten podatnik nie dość się przyłożył do wyborów i wybrał nie tego, co trzeba? Nie wiem, ale za błąd, swój błąd trzeba płacić, a nie szukać jelenia, który by pokrył wszystkie nieuregulowane rachunki na podkreślonej grubą krechą osi wschód, zachód. Koniec. Typowa opinia publiczna, słucham. Chciałem się wypowiedzieć w sprawie prezydenta. Proszę bardzo. Wałęsa się nie nadaje. Za duży raptus. Poza tym mówi, że będzie cały czas jeździł po kraju. To zamiast budować wolną Polskę, wszyscy będą zajęci powitaniami albo pożegnaniami prezydenta. Aha, i jeszcze, prezydent musi wygłaszać długie przemówienia. A Wałęsa, jak długo mówi, to na końcu już nie pamięta, co mówił na początku. Może pan głosować na Tadeusza Mazowieckiego? Nie, też się nie nadaje. Za smutny. No i w ogóle jakiś taki rozmodlony. O, on byłby doskonały na przeora zakonu. Zostaje pan Bartoszewski z Radomia. Nie, zupełnie niepoważny. Mówi, że jest wielki, a podobno ma 1,57 m i to w napoleońskim kapeluszu. Kto to w ogóle jest? No dobrze, ale co pan w tej sytuacji proponuje? Jest na świecie paru byłych prezydentów. Mają w tym fachu doświadczenie. To mogliby u nas dorobić trochę do emerytury. Jak mamy ambicje mocarstwowe, to mógłby być Reagan albo Carter. A jak ktoś lubi model francuski, może być Giscard d'Estaing. Sądzę, że jest to pomysł wart zastanowienia. Nie, to nie ma się co zastanawiać. Inne kraje Europy Wschodniej też szukają dobrych kandydatów na prezydenta i mogą nam podebrać towar, a wtedy będzie nieszczęście. A jakie? Może nam zostać do wyboru tylko emerytowany Gorbaczow. Krótki kurs przygotowawczy. WKBB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Obywatelu, i ty zostaniesz kapitalistą. Tak, tak, ty, właśnie ty, do ciebie mówię. Jeśli zechcesz. I to bez przechodzenia na chodnikach, bazarach i pograniczach RP fazy pierwotnej akumulacji kapitału. Twoja droga biegnie poprzez zacisze archiwum, starą rodzinną szufladę lub po prostu pamięć. Jeśli jesteś tym, za kogo się uważasz, a mianowicie prawdziwym Polakiem, to nie ma siły, żeby w czasie jedynie ostatniego stulecia czegoś nie odebrał ci okupant, najeźdźca czy władza ludowa. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić, to ho, ho, ho, ho, ho. Jeden z moich znajomych, którego pradziad utracił 5 murk w powstaniu styczniowym, ze zdumieniem dowiedział się, że na jego ojcowiźnie, czy raczej pradziadowiźnie, leży ogromny kombinat. Już się ucieszył, ale ochłonął, kiedy dowiedział się, że same roczne należności z tytułu ochrony środowiska, uczciwie naliczone, zabrałyby produkcję fabryki aż do roku 2055. Jedna z ciotek, która za czasów generalnej guberni handlowała rąbanką, twierdzi, że gdyby nie okupant, który odebrał jej raz cały towar, byłaby dziś milionerką. No bo tak, za przeszmuglowany kilogram nabyłaby 2 kilo. Za 2 kilo 4, potem 8. I tak licząc, jeszcze przed wkroczeniem bolszewika, musiałaby być właścicielką całej cielęciny świata. Idąc tym tokiem rozumowania, inwestujemy i nabywamy pierwsze akcesorium nowoczesnego kapitalisty, a mianowicie kalkulator. Potem cofamy się wstecz, na przykład do roku 1905. reformy rolnej, bitwy o handel itp. Kiedy nam coś zabrano. Następnie naliczamy odsetki oraz ewentualne zyski przez te wszystkie lata. Potem nie procesujemy się. Kapitalista musi być realistą. Poprzestajemy na podsumowaniu. Jest tego dużo. Odczuwamy psychologicznie ogromny sukces. I o to chodzi. Poczucie sukcesu to główny instynkt burżuja. Mając je, możemy puszczać się na szerokie wody ryzyka. Wiedząc, ile już straciliśmy, nie będziemy wyrywać włosów z głowy na widok głupiego miliona dolarów w te lub we w te. Czego sobie i wam, obywatelu, życzę. Gdybym kiedyś miał ja skrzydełka jak motyl, rano bym w powietrzu latał do roboty, a jak bezrobocie dosięgnie motyla, latałbym i Niemcom, co się da, opylał. Gdybym miał skrzydełka tak jak pszczółka Maja, wzleciałbym nad pochód na 1 maja. Serce by mi biło jak stary aparat, aż popatrzeć miło tyle trudniów naraz. A gdybym miał skrzydła jak muszka hiszpańska, poleciałbym sobie za Lechem do Gdańska. Patrzyłbym, jak knują czarni i czerwoni. Niechże cię mój Lechu Matka Boska broni. A gdybym miał skrzydła tak jak tu 144, zaciągnąłbym ci ja się do Bundeswehry. Postawiliby mnie w przytulnym muzeum, tam można najwyżej spaść na linoleum. A gdybym miał skrzydła tak jak satelita, w kosmos bym poleciał, o nic bym nie pytał. Lecz nie mamy skrzydeł, ja, ni ty, ni ona. I stąd tak z nas łatwo robi się balona. Śpiewał Marek Majewski, a wcześniej słyszeliśmy Krzysztofa Kowalewskiego, Joannę Wizmur, Wiesława Drzewicza, Krzysztofa Jaślara, Wojciecha Młynarskiego, Ewę Szumańską z Janem Kaczmarkiem, Andrzeja Zaorskiego, Kowalewskiego już chyba wymieniałem. Tak, cała, można dwa razy, świetny można. Aktor. Cała rodzina Sypowa, a my wracamy do Doroty Suwalskiej, do jej książki Piegowate niebo i do problemów, które są tematem naszego dzisiejszego spotkania. No skoro była mowa o skrzydłach, no to może... O bocianie? Właśnie, przejdziemy do bociana uwidocznionego na okładce. Dlaczego bocian? A dlaczego nie? No dobrze, no tak to wiesz, zaraz skończymy audycję, daj powiedzieć autorce. Dobrze. Może jeszcze nawiążę do naszej rozmowy na temat pragnienia posiadania zwierzęcia towarzysza. Tutaj w przypadku Inki, jakby to pragnienie posiadania psa miało jeszcze dodatkowe znaczenie, dlatego że miała nadzieję, że dzięki temu zbliży się do tych rówieśników, z którymi nie za bardzo mogła się dogadać, że uda jej się też nawiązać rywalizację z taką klasową gwiazdą Martą, która ma owczarka belgijskiego i bardzo się tym chwali, tresuje go i bardzo się tym chwali, a również, że być może udaje się nawiązać kontakt właśnie z tym chłopcem, w którym się podkochuje. I no. Tutaj na to wszystko pojawia się Bocian. W momencie, kiedy mama już się zgadza na tego psa, myślę, że za dużo tutaj nie zdradzam z fabuły książki, w momencie, kiedy mama już się zgadza na tego psa, zgadza się spełnić jej największe marzenie, pojawia się Bocian ze złamanym skrzydłem, co oczywiście wyklucza tutaj obecność psa. Tak, no bo tutaj mogłyby się różne dziwne historie. Bocian ma być wyleczony, wykurowany, później wypuszczony na wolność. W związku z tym w ogóle posiadanie psa nie wchodzi w grę. Nie trudno się domyślić, że dziewczyna jest wściekła i nie za bardzo lubi tej sytuacji i tego bociana. Nie, mnie z tego zainteresowała jedna sprawa, do której skąd do końca sobie nie uzmysłowiałem, jak tej potrzeby bliskiego zwierzęcia. Nie wiem, czy to w równym stopniu dotyczy chłopców jak dziewcząt, czy to nie jest jakiś taki pierwotny instynkt macierzyński, opiekuńczy, który się przejawia u dziewczynek, ale mi się tak wydaje, sądząc po dzieciach znajomych, że jest taka potrzeba różnych chomików, myszek, żółwi, który chyba częściej występuje u dziewcząt, ale... Możliwe, nie wiem. Tego akurat nie analizowałam tego nigdy pod tym kątem, ale może coś jest. No ale ja bym tego nie potwierdzał, bo ja zawsze chciałem mieć psy. A miałeś? I zawsze miałem psy. No ja też miałem. I mam do dzisiaj. I co więcej, ja podejrzewam, że te chomiki, myszki i tak dalej, to jest chytry wykręt rodziców, żeby kanalizować sprawę do mniejszego... Do małego zwierzątka, które się zmieści w kącie, tak, albo w akwarium i tam niby dziecko ma zwierzątko jakieś, niech się zamknie, przepraszam za określenie, i już, a tak naprawdę chodzi zupełnie o co innego, o wielkiego psa, właśnie o jakieś zupełnie takie porządne zwierzę, jak sądzisz? O, myślę, że to różnie może być. Znaczy, myślę, że rzeczywiście może chodzić o wielkiego psa, o te... Znaczy niekoniecznie nawet wielkiego, ale o takie zwierzę, które z jednej strony można przytulić, pogłaskać, można coś do niego powiedzieć i pies się fantastycznie do tego nadaje, prawda? Zawsze nas wysłucha. No bocian już mniej. No, bociana ciężko pogłaskać i też jest na tyle niezależną istotą, że ciężko też jakąś taką bliską, bardzo bliską relację, tak jak z psem nawiązać. Poza tym pies może z nami wszędzie pójść, może nam wszędzie towarzyszyć, może też możemy go czegoś nauczyć. Ja pamiętam, że jako dziecko, no to byłam zafascynowana właśnie też uczeniem zwierzaków różnych, które miałam. Które się słuchają na przykład. Które się słuchają, tak, różnych sztuczek, że to też było taki element, który mnie bardzo fascynował i myślę, że to też często coś takiego, to też jest jedna z motywacji, dla których dzieci chcą mieć zwierzęta. A ja mam jeszcze jedno pytanie, które też trochę przekracza to, o czym do tej pory mówiliśmy, mianowicie, czy istnieje pewien taki, jak to nazwiemy, konwenans, czy pewna taka reguła, która powoduje, że w takiej powieści adresowanej do młodego czytelnika pewne rzeczy nie istnieją. Pewne rzeczy są obecne, ale na przykład, czy są książki naznaczone na przykład śmiercią matki, ojca, rodzeństwa, czy oczywiście to w tej tradycyjnej literaturze jest, ale zwykle już post facto jakaś Polianna, jakaś Ania z Zielonego Wzgórza, jakaś bohaterka Tajemniczego Ogrodu. Ale jest w ogóle genialna książka Astrid Lindgren o śmierci Bracia Lwie Serce. Która jest w ogóle książką o śmierci. Czyli moje pytanie jest trochę bezcelowe. Nie, bo jest to bardzo rzadkie i bardzo trudne. To się rzadko zdarza, ale takie książki istnieją. Ale one zwykle się zaczynają się post factum. Nie ma tej traumy. Bo na przykład nawet powiedzmy sobie takie jak Rozwód rodziców. To my w najbardziej znanej chyba książce, czyli Ani czy Mani, zaczynamy od sytuacji, kiedy ci rodzice się już rozeszli i dzieci się podzieliły. Nie ma tego konfliktu, który się... A u Doroty właśnie tutaj jest, ponieważ nagle dziewczyna, która jest liderką klasową, taką jakby centralną postacią tamtego świata, nagle okazuje się, że jej rodzice się rozwodzą. I ona jakby... Pokazuje też swoją inną twarz. Jej świat się rozpada. Właśnie to mnie interesowało. Na ile można coś takiego pokazać w książce dla dzieci? To znaczy, są takie książki, które poruszają różne trudne tematy. Takie książki również istnieją. Może jest ich mniej, ale takie książki istnieją i powstają. Oczywiście zależy, w jaki sposób się o tym mówi. No, to myślę, że to jest podstawowy problem, żeby opowiedzieć o tym w ten sposób, żeby dzieci, które, czy tam młodzież, no bo to jest książka, tak jak już mówiliśmy, dla młodszych nastolatków, żeby te dzieci, czy młodzież były w stanie, które mają tego typu problem, mogły się jakoś zidentyfikować, znaleźć jakąś pociechę, na przykład właśnie, w tej jej książce. Tutaj właśnie pewien element dydaktyczny się kłócił. Jak powiem szczerze, że czy na przykład potrafiłaby pani, gdyby dostała pani takie zamówienie, napisać na przykład książkę o dzieciach w rodzinie, w której na przykład jedna z osób zdradza drugą. To się w książkach dla dzieci chyba nie zdarza. Albo sytuacja, w której na przykład ojciec idzie do więzienia. To znaczy, no, nie trudne wiem, no, to jest trudne, ale na przykład napisałam książkę. Co prawda jest to książka pisana w formie baśni, która opowiada o takich bardzo trudnych problemach. Głównie o różnego rodzaju uzależnieniach. Aha. Jest to książka pod tytułem Marionetki Baby Jagi i właściwie jest to książka, która je opowiada i w jakimś sensie o depresji mamy, o różnego rodzaju uzależnieniach. Z tym, że no też jest skonstruowana w ten sposób, że młodsze dzieci, jeśli ją czytają, to odbierają ją jako bajkę, w której no, pojawia się taki znany, odkąd istnieją baśnie i literatura dla dzieci, motyw walki dobra ze złem, bo to zło tam przychodzi w postaci czarownicy, która tę rodzinę robi z nią coś złego, prawda? Natomiast już tak jak miałam na przykład spotkania autorskie z gimnazjalistami, no to oni bardzo dobrze wychwytywali pokazane metaforycznie odniesienia do rzeczywistości, bo tam właśnie też sporo było takich, również na przykład to uzależnienie od komputera. Dużo było takich nawiązań do współczesnych problemów, które mogą spotkać współczesną rodzinę. Także nie jestem jedyną osobą, która pisze książki na tego typu trudne tematy. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to jest też w jakiś sposób dostosowane do wieku. Inaczej tak. Pisze się do dzieci w wieku, powiedzmy sobie, tych lat 11, 12 czy 13. Prawdopodobnie inaczej do młodzieży w wieku lat 15, 16. To się już potem chyba nie ma literatury dla późniejszych, to już potem jest ogólnodostępna, tak. Prawda? To już potem jest literatura dorosła. No niemniej chyba to trzeba te sprawy, chyba nie powinno się na przykład podważać rodziny jako takiej w książce dla dzieci. Nawet jeżeli ona ma pewne problemy, to ona nie powinna być jakoś naznaczona negatywną konotacją. Rodzina jako taka nie, natomiast to nie wyklucza, wydaje mi się, tylko mówię, że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób się o tym opowiada. Pokazania pewnych problemów, które w tej rodzinie mogą się pojawić. Które można przezwyciężyć. To znaczy, dla mnie to jest ważne też, żeby w jakiś sposób dać też tę nadzieję czytelnikowi. Marek? Jest taki cały nurt psychologiczny, który się nazywa psychologią baśni. Bardzo poważnie psychologowie się tym zajmują. Jedną z tez, na ile ja się na tym w ogóle znam, jest coś takiego, że dziecko, czy taki nastolatek jest w stanie zrozumieć i odebrać nawet bardzo dramatyczną historię i bardzo trudną sytuację pod warunkiem, że to ma szczęśliwe zakończenie. Jak ty sądzisz? Czy to... I oni uważają, że w ogóle baśń, literatura dla dzieci może być formą terapii w wielu wypadkach. No oczywiście, to znaczy, no tak jest, że jest formą terapii w wielu przypadkach i no to jest jedna z form terapii, która jest stosowana. Ja rzeczywiście staram się żeby było to dobre zakończenie, jeśli piszę dla dzieci. Czyli może nie wszyscy autorzy pewno tak robią, no, ale... Można powiedzieć, że antypedagogiczny był najbardziej znany autor dla dzieci, czyli Aleksander... cóż ja mówię? Jan Christian Andersen, którego bajki bardzo często kończą się bardzo źle i bardzo smutno. Ale zauważ, Marcinie, że z dorobku Andersena zachowało się w potocznej świadomości około 30 bajek, natomiast reszta, w tym te najbardziej okrutne, są jakby zapomniane. Wypłukane, tak. Mimo wszystko Królowa Śniegu kończy się dobrze. No poza tym, że się trochę zestarzały te dzieciaki. No to prawda. Słuchajcie, ale skoro my się w międzyczasie też zestarzeliśmy, wróćmy do naszej radosnej młodości, chmurnej i durnej, do